subukan nyo na ba? Sumayaw ng cha-cha, ikay natutuwa. Tulad ni Aling Linda, habang naglalaba. Sumasayaw ang lola, nakangiti pa siya. Nyo lang ang iyong habang pakindig-indig lang pangamanan ipihit ang tadyang pag-ibaywan magsyalalalalalalalang kaluwat ka na nyo lang ang iyong habang pakindig-indig lang pangamanan ipihit ang tadyang pag-ibaywan magsyalalalalalalalalang kung kilala suan na banana walang umapansin kahit saan ang piyesta kahit anong gawin mo ha pa rin kawawa tinuruan ko na lang sumayaw ang cha-cha na yung pag-ibig lagi siyang may labing-labing di na mapigil ang pagyaya sa kanyang pag-cha-cha cha-cha-cha kaliwat ka na nyo lang ang iyong habang pakindig-indig lang pangamanan ipihit ang tadyang pag-ibaywang magsyalalalalalalalalang kaliwat ka na nyo lang ang iyong habang pakindig-indig lang pangamanan ipihit ang tadyang pag-ibaywang magsyalalalalalalalalalang lahat ay magsaya. Sabay-sabay tayo, lahat mag-cha-cha-cha. Luod muna kayo, kung di mo pa to kaya, paturo lang kayo sa mas matatanda. Dahil ang cha-cha, pamatanda ng problema. Lagi ka pang nakatawa habang nag-cha-cha-cha. Cha-cha-cha! Kaliwat ka na nyo lang. Kending-kending lang mga manang ipihit ang tadyang at pati baywang magsyalalalalalalalalang kaliwat ka na nyo lang ang iyong habang pakending-kending lang mga manang ipihit ang tadyang at pati baywang magsyalalalalalalalalalang magkakagalawa ako ba? Ay, kawala ka!